Davida Gelke i niedawno wydana po polsku. To autoryzowana biografia grupy z Florydy, opowieść o ich powolnym gniciu ku chwale death metalu. Na czwartej lekcji mamy patologię, więc może to jest szkoła medyczna. Wykłada profesor Exhumed, Amerykanin, ale absolwent brytyjskiego Uniwersytetu Carcass. Podręcznik nosi tytuł Slaughter Cult, ukazał się w 2000 roku. A Lesson in Pathology. We'll be right back. Na ostatniej lekcji zwykle jest WF i niech będzie. Idziemy na basen, gdzie lekcji tonięcia udzieli nam młody, przystojny WF-ista o nazwisku My Chemical Romance. Mówiąc szczerze, nigdy bym nie przypuszczał, że w Ciężko na sercu z własnej woli puszczę My Chemical Romance, ale proszę, co te audycje tematyczne robią z ludźmi. Kiedy byłem źle zapowiadającym się młodzieńcem, rodzice martwili się, że ten cały metal odciągnie mnie od nauki. A stało się wręcz przeciwnie. Przykładałem się chociażby do języka angielskiego, chcąc zrozumieć, co śpiewają, ryczą i krzyczą do mnie moi idole, a chwilę później, chcąc też nawiązać kontakt ze światowym undergroundem, pisać listy, czytać ziny, robić wywiady. Puszczę teraz Państwu piosenkę, która była pierwszą samodzielnie przeze mnie przetłumaczoną. Nie powiem, parę razy unosiłem brew zdumiony, czy aby poeta na pewno to miał na myśli. I chociaż pewnie w tym miejscu powinienem podzielić się z Wami fragmentami tego mojego tłumaczenia, nie zrobię tego, chociaż się zachowało. I nie zrobię tego nie dlatego, że się wstydzę tych moich pierwszych nieudolnych prób, ale dlatego, że no nie mam odwagi takich bezeceństw opowiadać w publicznym radiu. Wszyscy wiedzą, że z tekstów Iron Maiden można się uczyć historii i ja naprawdę się uczyłem. Nic na to nie poradzę, że kiedy przerabialiśmy w szkole bitwę o Anglię, takie Aces High wydawało mi się znacznie bardziej interesujące od szkolnej lektury, czyli Dywizjonu 303, przy całym szacunku oczywiście dla autora, pana Fiedlera i jego heroicznych postaci, którymi zaludnił tę książkę, które właściwie były postaciami oczywiście historycznymi. Po prostu Iron Maiden dostosował środki wyrazu do potrzeb małoletniego odbiorcy, a twórcy programu szkolnego niekoniecznie. W dodatku w przypadku Aces High dodatkowym walorem był głos Winstona Churchilla, a w szkole nikt nie wpadł na to, żeby nam go puścić. To the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Get you. Swoją drogą nie trzeba być szczególnie wnikliwym obserwatorem, żeby zauważyć, że te metalowe lekcje historii najczęściej dotyczą wojen. Niektóre grupy uczyniły sobie z tego specjalizację, od Bolt Thrower przez Sabaton po 1914, czy Cannon & Fiber z tych młodszych. Po pierwsze, taka tematyka pięknie się łączy z metalową ekspresją, kiedy nie do końca wiadomo, czy to gra sekcja rytmiczna, czy dudni artyleria. Po drugie, proponuję przekartkować podręcznik do historii, jeżeli ktoś dawno nie miał w ręku i nie pamięta. Większość treści zajmują wojny, powstania, rewolucje, krwawe zamieszki, zamachy, przewroty i tym podobne. Przez krew się definiujemy. Jako narody w niej się przeglądamy. Nie sposób sobie na przykład wyobrazić współczesnej Finlandii bez wojny zimowej, bez jej politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych konsekwencji. Nic dziwnego, że zajęło się wojną zimową co najmniej kilka fińskich metalowych zespołów, ale chyba żaden bardziej efektownie od Impaled Nazarene. Do you want total war? Do you want fucking war? nie tylko słuchanie metalu uczy, uczy też jego czynne uprawianie. Ja musiałem zakuwać do napisania tekstów na płytę poświęconą Dionizosowi, co najmniej jak do magisterki, bo chciałem wyjść z tymi tekstami poza te parę linijek Sparandowskiego. A że czasy to były przedinternetowe, nie bardzo wiedziałem, skąd mam czerpać tę wiedzę. Na szczęście miałem zaprzyjaźnionego religioznawcę, Amerykanina, który studiował, a obecnie wykłada w Krakowie i który dowiedział się, że jestem w potrzebie i przyniósł mi stos książek. Nie będę jednak tu Państwu puszczał swoich piosenek, proszę się nie obawiać, ale znalazłem pokrewną duszę. Za chwilę wysłuchacie poświęconego Dionizosowi utworu autorstwa chińskiego projektu Hoplitz z tegorocznej płyty Paramanuensis, chyba mi się udało. Hoplitz to jest kompletny odjazd. Jednoosobowy black death metalowy fajerwerk, który komentuje współczesny świat, w tym politykę i ekonomię, tekstami wykrzykiwanymi, a wcześniej napisanymi po grecku. W związku z tym nikt tego chińskiego artysty, podobno w cywilu naukowca, nie rozumie, ale i tak jest super. Szwedzi z Meszuga doprowadzili ekstremalny metal do ściany. Nie da się bardziej. A już na pewno nie uwierzę, że się da, dopóki nie usłyszę. Dlaczego ich piosenka trafiła do audycji celebrującej Dzień Nauczyciela? Po pierwsze, dlatego, że Meszuga to profesorowie. A po drugie, dlatego, że oni przecież na koncertach nie mają pulpitów z nutami. Oni to wszystko muszą spamiętać i przeliczyć. Nikt was lepiej nie nauczy matematyki niż Meszuga. Na zakończenie dzisiejszej audycji długa, wolno meandrująca kompozycja nagradzająca najbardziej cierpliwych słuchaczy. Podpisała się pod nią norweska grupa Ulver. Utwór powstał mniej więcej w tym samym czasie co kultowy album Perdition City, a więc na początku naszego stulecia, ale nie wszedł na płytę, tylko znalazł się na epce o limitowanym nakładzie. Tytuł piosenki brzmi Silence Teaches You How to Sing, a więc cisza uczy cię śpiewać. To bardzo piękna refleksja o skutecznym nauczaniu, do którego potrzeba nie tylko nadawcy, odbiorcy i porcji wiedzy, ale też przestrzeni niezbędnej do tego, by ten proces mógł zaistnieć, by z ziarna rzuconego na podatny grunt coś mogło wykiełkować. Dobranoc Państwu. Thank you.